Merhaba, bugünkü detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki malzeme VRG Dental Market adında bir web sitesinden derlediğimiz metinler. İlk bakışta burası diş hekimliği malzemeleri ve ekipmanları satan bir çevrim içi mağaza gibi görünüyor. Bu incelemedeki amacımız aslında sizin için bu sitenin hani ne sunduğuna biraz daha yakından bakmak. Ne tür ürünler var, hangi alanlara odaklanmışlar ve belki de en önemlisi, bu platformu bir profesyonel olarak kullanmak ne demek? Yani bu dijital dental marketin hem vitrinine hem de biraz mutfağına bakacağız. Sizin için kritik olabilecek noktaları yakalamaya çalışacağız. Hazırsanız hadi başlayalım bakalım bu dijital dükkanda neler var neler yok. Siteye şöyle bir göz atınca ilk dikkat çeken şeylerden biri yani sunulan ürün kategorilerinin çeşitliliği. Ana başlıklar oldukça net. İşte restoratif ürünler, protetik tedavi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, tek kullanımlık ürünler, endodonti ve klinik cihazlar. Bayağı kapsamlı bir liste gibi duruyor. Evet, bu kategoriler aslında yani modern bir diş kliniğinin günlük işleyişinde ihtiyaç duyduğu temel alanların çoğunu kapsıyor diyebiliriz. Örneğin restoratif başlığına bakınca altında bonding ve asit var, estetik ve temizleme malzemeleri, kompozitler, cam iyonomerler, hatta pedodontik yani çocuk diş hekimliği ürünleri bile var. Bu sadece dolgu değil, diş onarımının farklı aşamaları ve türleri için malzeme sunduklarını gösteriyor. Bayağı detaylı. Hı hı. Protetik tedavi altında da profilaksi yani diş taşı temizliği falan ve protez malzemeleri listelenmiş. Ama beni asıl şaşırtan dezenfeksiyon ve sterilizasyon bölümünün detay seviyesi oldu açıkçası. Yer yüzey dezenfektanları, özel yıkama makineleri için ürünler, yüksek düzey dezenfektanlar, el ve cilt antiseptikleri, ön temizleme solüsyonları, orta düzey dezenfektanlar liste uzayıp gidiyor. Hatta çok ilginç bir şekilde hemodiyaliz cihazı dezenfektanları bile var. Bu biraz garip geldi bana. Evet, evet bu detay seviyesi gerçekten dikkat çekici. Özellikle dezenfeksiyon ve sterilizasyon kategorisinin bu kadar ayrıntılı olması birkaç şeyi düşündürüyor aslında. Birincisi diş hekimliğinde hijyen ve sterilizasyonun ne kadar hayati ve katı kurallara bağlı olduğunun bir yansıması. Belli ki site bu alana özel bir önem veriyor ve geniş bir ürün gamıyla cevap vermeye çalışıyorlar. Farklı dezenfektan türlerini yüzeyler için ayrı, aletler için ayrı, cilt için ayrı listelemeleri de bunu gösteriyor. Yani spesifik çözümler sunuyorlar. Peki ya o hemodiyaliz cihazı dezenfektanları? Yani diş hekimliğiyle doğrudan bir bağlantısı var mı bildiğimiz kadarıyla? Yoksa bu sitenin belki de sadece diş hekimliği değil, daha geniş bir medikal alana da hizmet verdiğinin bir işareti mi olabilir? Kaynaklarımız sadece web sitesi metinleri olunca kesin bir şey söylemek zor tabii. Kesinlikle öyle. Kaynaklar bu konuda net bir bilgi vermiyor maalesef. Ama tahmin yürütecek olursak birkaç ihtimal var. Belki bazı büyük dental kliniklerin bünyesinde veya işbirliği yaptığı merkezlerde bu tür cihazlar kullanılıyordur. Ama bu düşük bir ihtimal gibi duruyor. Daha olası senaryo, ya bu ürünün sterilizasyon standartları açısından diş hekimliğinde kullanılan bazı yüksek düzey dezenfektanlarla benzer özellikler taşıması ve bu yüzden listelenmesi, ya da dediğiniz gibi firmanın aslında medikal malzeme alanında daha geniş bir portföyü olduğu ve bu ürünün de siteye bir şekilde dahil edildiği olabilir. Bu nokta sitenin tam olarak kimleri hedeflediği konusunda küçük bir soru işareti bırakıyor ama genel odak yine de diş hekimliği gibi duruyor. Anladım. İlginç bir detay gerçekten. Neyse diğer kategorilere dönersek endodonti bölümü de var. Kök kanal tedavisi için gerekli malzemeleri içeriyor anlaşılan. Tek kullanımlık ürünler, eldivenler, maskeler vesaire gibi şeyler herhalde. Ve klinik cihazlar gibi daha genel başlıklar da mevcut. Yani temel sarf malzemelerinden bazı cihazlara kadar bir yelpaze sunuluyor diyebiliriz. Siteyi incelerken bir marka özellikle göze çarpıyor gibi. Promida. Bu markaya ait spesifik ürünler listelenmiş. İşte ProKanal G kanal dolgu malzemesi, ProPoly polikarboksilat simağı, ProGlass Li kaide simağı, ProGlass F dolgu simağı, ProGlass Lu yapıştırma simağı ve ProZoe sement çinko oksit ojenol simağı. Bayağı bir siman çeşidi var burada. Yani yapıştırıcı ve dolgu malzemesi. Evet. Bu liste bize sitenin özellikle simanlar yani çeşitli yapıştırıcı ve dolgu materyalleriyle kanal tedavisi malzemeleri gibi alanlarda Promida markasını vurguladığını gösteriyor. Farklı siman türlerinin polikarboksilat, çeşitli cam yonomerler, çinko oksit ejenol. Listelenmesi önemli çünkü her biri farklı klinik durumlarda, farklı materyallerle mesela metal destekli porselenler, zirkonyumlar, kompozit dolgular veya farklı amaçlarla kullanılır. Yani geçici mi olacak, kalıcı mı, kayda malzemesi mi yoksa yapıştırma mı? Bu çeşitlilik farklı tedavi ihtiyaçlarına cevap verebildiklerini ima ediyor aslında. Peki neden özellikle Promida bu kadar vurgulanmış olabilir sizce? Yani sadece listelenen ürünler bunlar olduğu için mi yoksa daha derin bir anlamı olabilir mi? Ne dersiniz? Dediğimiz türden olması veya distribütörlüğünü yaptıkları ana markalardan biri olması. Bu durumda kar marjları daha yüksek olabilir ya da tedarik zincirinde avantajları vardır belki. Başka bir açıdan bakarsak, bu spesifik siman ve kanal dolgu malzemesi çeşitlerini öne çıkarmaları, VRG Dental Market'in, belki de özellikle restoratif ve protetik tedavilere odaklanan kliniklere hitap etme stratejisinin bir parçası olabilir. Yani eğer bu tür tedaviler yapıyorsanız, aradığınız temel ve çeşitli malzemeler bizde var mesajını veriyor olabilirler. Tabii bu ürünlerin kalitesi veya fiyat avantajı konusunda bir iddiaları da olabilir. Anlıyorum. Yani ürün çeşitliliği ve öne çıkan markalar bize sitenin potansiyel hedef kitlesi ve belki uzmanlık alanları hakkında bazı ipuçları veriyor. Şimdi gelelim siteyi kullanırken karşılaşılan çok belirgin bir özelliğe. Neredeyse her sayfada, her ürün grubunun yanında şu mesaj tekrarlanıp duruyor. Fiyatları görebilmek ve alışveriş yapabilmek için üye olunuz. Bu gerçekten kaçınılmaz bir uyarı. Sürekli karşınıza çıkıyor. Evet, bu gerçekten de sitenin işleyiş modeli hakkında en net mesajı veren unsur. Çok açık. Bu durum platformun son tüketiciye yani sokaktaki herhangi bir vatandaşa değil, doğrudan diş hekimleri, diş teknisyenleri, klinikler veya belki de dental depolar gibi profesyonel kullanıcılara yönelik olduğunun çok güçlü bir kanıtı. Bu tam bir B2B yani business to business, işletmeden işletmeye satış modeli. Peki neden fiyatları bu kadar saklama gereği duyuyorlar? Yani sadece profesyoneller görsün diye mi yoksa başka nedenleri de olabilir mi? Bu durum kullanıcı açısından biraz can sıkıcı olmaz mı? Mesela sadece fiyat araştırması yapmak isteyen bir diş hekimi bile üye olmak zorunda kalıyor sonuçta. Kesinlikle bir miktar kullanıcı zorluğu yaratıyor, bu doğru. Ama fiyatları gizlemenin B2B platformlarda birkaç yaygın nedeni var. Birincisi rekabet. Rakiplerin fiyatları kolayca görmesini engellemek isteyebilirler, çok doğal. İkincisi fiyat segmentasyonu dediğimiz şey, farklı müşteri gruplarına, örneğin çoklu şubesi olan büyük bir klinik ile tek başına çalışan bir muayenehaneye farklı fiyatlar veya iskontolar sunuyor olabilirler. Üyelik sistemi müşteriyi tanıyıp ona özel fiyatlandırma yapmalarını olanak tanır. Üçüncüsü de dediğiniz gibi profesyonel kimlik doğrulaması. Sadece yetkili kişilerin yani diş hekimleri, satın alma sorumluları gibi kişilerin alışveriş yapmasını sağlamak istiyor olabilirler. Evet, ilk bakışta veya hızlı bir araştırma için kullanıcı dostu değil gibi görünebilir ama kendi iş modelleri açısından bakıldığında potansiyel müşteri kitlesini filtrelemek ve daha nitelikli ilişkiler kurmak adına bir strateji olabilir bu. Ciddi alıcılara hedefliyorlar diyebiliriz kısaca. Mantıklı bir açıklama oldu. Yani kolay erişimden ziyade hedeflenmiş bir ticaret modeli öncelikleri gibi duruyor anladığım kadarıyla. Sitenin diğer özelliklerine baktığımızda tanıdık e-ticaret unsurları da görüyoruz tabii. Örneğin 3000 TL üzeri ücretsiz kargo kampanyası var. Bu eşik profesyonel dental malzemelerin maliyeti düşünüldüğünde ulaşılabilir bir sınır gibi mi görünüyor sizce? Yani 3000 lira çok mu az mı bu sektör için? Evet, diş hekimliği malzemeleri genellikle yani pek ucuz olmuyor maalesef. Tek bir büyük siparişte veya birkaç kalem ürünle bile 3000 TL sınırına ulaşmak çoğu klinik için muhtemelen zor olmayacaktır. Bu nedenle bu eşik hem firmayı küçük ve belki de karsız siparişlerin kargo yükünden kurtarmak hem de müşteriyi daha büyük hacimli alışverişe teşvik etmek için belirlenmiş standart bir e-ticaret taktiği gayet makul görünüyor bu sektör için. Anladım. Ayrıca sitede bir indirimli ürünler bölümü ve ürünleri markalarına göre filtreleyebileceğimiz bir markalar sayfası mevcut. Klasik şeyler. Güvenlik konusunda da bir vaatleri var. 256 bit SSL ile güvende alışveriş. Hizmet olarak da hızlı kargo ve müşteri memnuniyeti için hızlı iletişim sözü veriyorlar. Bu SSL konusunu biraz açabilir miyiz? Yani 256 bit SSL tam olarak ne anlama geliyor bizim için, kullanıcı için? Elbette. 256 bit SSL, yani Secure Sockets Layer, temel olarak sizin tarayıcınızla web sitesi arasındaki veri iletişimini şifreleyen bir güvenlik protokolü. Çok temel bir şey artık. Yani siteye girdiğiniz kişisel bilgiler, adresler ve en önemlisi ödeme bilgileri gibi verilerin üçüncü şahıslar tarafından okunmasını, çalınmasını engelliyor. Online alışveriş yapılan her sitede olması gereken, artık endüstri standardı haline gelmiş bir güvenlik önlemi bu. Olmazsa olmaz yani. 256 bit de şifrelemenin gücünü ifade ediyor ki bu oldukça yüksek ve güvenli bir seviye. Yani bu vaat bizimle yapacağınız online işlemlerde bilgileriniz güvende anlamına geliyor basitçe. Hızlı kargo ve iletişim vaatleri ise e-ticarette müşteri memnuniyetini sağlamanın temel direkleri. Tabii bunların ne kadar yerine getirildiği ancak kullanıcı deneyimiyle ortaya çıkar ama sitede belirtilmiş olması bu konulara önem verdiklerini gösterme çabasıdır en azından. Anladım. Yani temel güvenlik ve hizmet standartlarını karşıladıklarını belirtiyorlar. Peki sitenin en alt kısmına, yani footer dediğimiz bölüme indiğimizde ise daha çok kurumsal ve yasal bilgilerle karşılaşıyoruz. İşte hakkımızda, iletişim gibi kurumsal linkler, kategori tekrarları ve önemli bir sözleşmeler bölümü var. Burada gizlilik politikası, çerez politikası, iade koşulları, kullanım koşulları, KVKK aydınlatma metni ve mesafeli satış sözleşmesi gibi metinlere bağlantılar bulunuyor. Bu yasal metinlerin varlığı ne ifade ediyor? Neden önemli bunlar? Bu metinlerin varlığı çok önemli ve aslında çoğu yasal bir zorunluluk. Türkiye'deki e-ticaret faaliyetlerini düzenleyen kanunlara ve yönetmeliklere uyum sağladıklarını gösteriyor en başta. Özellikle KVKK, yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aydınlatma metni, siteyi ziyaret eden ve üye olan kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve korunduğunu açıklamak zorunda. Bu şart. Mesafeli satış sözleşmesi ise online alışverişlerde tüketici ile satıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen yasal bir kontrat niteliğinde. İade ve değişim koşulları, gizlilik politikası gibi diğer metinler de hem yasal gereklilikleri karşılıyor hem de kullanıcıya platformun işleyiş kuralları hakkında şeffaf bilgi veriyor. Bunların eksiksiz olması sitenin kurumsal ciddiyetini ve yasalara uygun çalıştığını gösteren iyi bir işaret, güven veriyor. Anladım. Son olarak dikkatimizi çeken iki küçük detay daha var. Birincisi, standart bir e-bülten aboneliği seçeneği sunuluyor, kampanyalardan haberdar olmak için. Klasik. İkincisi ise sitenin teknik altyapısı ile ilgili bir not. İKAS e-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır. Bu İKAS ismi bize bir şey söylüyor mu? Evet. İKAS, Türkiye'de oldukça yaygın kullanılan özellikle KOBİ'lere, yani küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik çözümler sunan bir e-ticaret altyapı sağlayıcısı. Bayağı popüler son zamanlarda. Genellikle hızlı kurulum, kullanıcı dostu yönetim panelleri ve hazır tema seçenekleri sunmalarıyla biliniyorlar. VRG Dental Market'in İKAS altyapısını kullanıyor olması muhtemelen teknik altyapıya çok büyük bir yatırım yapmak yerine hazır ve güvenilir bir platform üzerinden hızla online satışa başlamayı tercih ettiklerini düşündürüyor. Bu durum belki de devasa, çok uluslu bir yapıdan ziyade daha çok Türkiye pazarına odaklı, daha çevik hareket etmek isteyen bir işletme olduklarına işaret ediyor olabilir. Kullanıcı arayüzü ve genel site performansı genellikle İKAS gibi platformlarda standartlaştırılmış, yani belli bir kalitede oluyor. Pekala, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde VRG Dental Market hakkında nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Yani elimizdeki bu kaynaklara dayanarak ne söyleyebiliriz özetle? Gördüğümüz kadarıyla VRG Dental Market, Türkiye'deki diş hekimliği profesyonellerine odaklanmış, B2B modeliyle çalışan bir e-ticaret platformu, net bir şekilde bu. Restoratif tedaviler, protetik uygulamalar, endodonti ve özellikle de dezenfeksiyon, sterilizasyon gibi alanlarda geniş sayılabilecek bir ürün yelpazesi sunuyor. Promida markasını belirgin bir şekilde öne çıkarmaları ve fiyatları sadece üyelere göstermeleri sitenin en ayırt edici özellikleri diyebiliriz. Bu durum hedef kitlelerini filtrelediklerini ve muhtemelen rekabetçi veya segmente edilmiş bir fiyatlandırma stratejisi izlediklerini düşündürüyor. Standart e-ticaret güvenliği, SSL, hizmet vaatleri, hızlı kargo, iletişim, yasal uyumluluk, KVKK, sözleşmeler ve temel pazarlama araçları, ücretsiz kargo kampanyaları, indirimler, e-bültende mevcut tabii. İKAS altyapısını kullanmaları ise daha çok KOBİ ölçeğinde pratik ve hızlı bir e-ticaret çözümünü benimsediklerini gösteriyor bize. O zaman tüm bu analiz ışığında üzerinde biraz düşünmek için size şöyle bir nokta bırakalım sevgili dinleyiciler. Bu tür özel profesyonel alanlarda, yani diş hekimliği gibi alanlarda, fiyatların ve hatta bazen ürün detaylarının bile bir üyelik veya giriş bariyerinin arkasına saklanması sizce ne anlama geliyor? Bu kapalılık, sektördeki rekabetin doğası hakkında bize ne söylüyor olabilir? Amaç sadece profesyonelleri filtrelemek mi, yoksa bilgi asimetrisi yaratarak farklı müşterilere farklı koşul sunma esnekliğini korumak mı? Ya da belki de bu tür kapalı devre platformlar belirli bir profesyonel topluluk içinde bir tür güven ve aidiyet hissi yaratmanın bir yolu mudur? Bu yaklaşımın uzun vadede kullanıcılar ve pazarın kendisi üzerindeki etkileri ne olabilir acaba? İşte bu sorular, bu dijital dental marketin ötesinde benzer B2B platformlarını değerlendirirken aklınızda bulundurabileceğiniz bazı noktalar olabilir.